او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو در رب العالمین ډیر لوی احسان او انعام دې په موږ او تاسو باندې چې موږ او تاسو الله رب العزت د خپل حبیب خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم په امت مرحومه کې پیدا کړیو او بیا موږ او تاسو له ایمان او د اسلام توفیق را کړې او الحمدللہ من قرآن و سنت اللہ و دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بانے ایمان روڑے رب کریم دی منگو تاصلا دا قرآن و سنت علم او فهم او پاغی بانے دا عمل کو لتوفیق را نصیب کی ماجی کم آیاتون استا سروان دی و لستل او کم دو حدیث پاک نو دا اول آیات مبارکہ ترجمہ دادا د سورہ آل عمران آیات مبارکہ دے اللہ وی حبیب دی امت تدیو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے زما حبیب زما دی بندگانو تو فرمایا او دی خپل امت تدیو فرمایا کچری تاسو دا اللہ سرم محبت ساتائی او دا داوی کوي چې زموږ د خپل خالق مالک او د الله سره مینه ده نفتبعونی دا الله حبیب وای ما پسې بر روانېږي سیرت صورت ظاهر باطن دا وټول تاسو زما غونتی وي نو چې کله تاسو زما د سیرت او صورت مبارکه پسې را روان شي نو دو خبرې بوشي یحببکم اللہ اللہ بتا سو سرمین او ساتی نو درب کریم مینا دیو انسان د پار واجبی گی او فرض کیگی پتا بداری د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او چکل اللہ در سرمین او ساتی ویغفر لکم ذنوبکم ټول گناہن بدر تماف کی او بیا فرمائی واللہ غفور الرحیم اللہ ډیر بخون کے و مہربان دے خوخپل بخنا و مغفرت دخپل حبیب د تابداری سر تڑلی درب کریم د بخنے او درب کریم د مغفرت د پار شرط دے د سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم تابداری د دیو جنک دا اللہ د حبیب تابداری نی یو سړی کې د الله د حبیب سیرت او صورت نشته یو سړی کې د الله د حبیب غنته عقاید او اعمال نشته ناغه د الله د مغفرت کلم قابل مستحق او لایق نشي ګرځیده دمه ایسدا یو آیات مبارکه د سوره مائده شپږمه پاره ماستا سلوان دی ولستا الله خپل حبیب توئی الیوم اکملت لکم دینکم نبی علیہ السلام په حجۃ الوداع کې میدان عرفات کې پخپل سورلی باندې مخ په قبله ولاړو اواز محدثینو ذکر کړي چې د نبی علیہ السلام سره یو لاکھ دیر زر صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د حجۃ الوداع په میدان او موقع کې موجود رب کریم دا اعلان خپل حبیب تو فرمایلو الیوم اکملت لکم دینکم اللہ وی حبیب دین میں درتا مکمل کو دا مونگو تاسو چی دکم دین داوے لرو دکم ایمان او دے اسلام داوے کو دا ناقص دین ندے الیوم اکملت لکم دینکم اللہ وی دین میں درتا مکمل کو واتممت علیکم نعمتی او خپل نعمت می دربانی پورا کو اور اس ان شاء الله وای مفسرین لیکلی دینه کی وای واتممت اتمام شے ست وای اتمام شے دیتا وای چې یو داسه انتها ته رسیدو چې اوس ورته د نور څه ضرورت پاتې نه ده. تمام الشی او اتمام الشی دې ته وای چې یو شی داسې انتها ته ورسېدو چې هغه کې اوس د نور څه نیمګړتیا گنجائش نشته. وا اتممت علیکم نعمتی، الله او نعمت می بالکل تمام کو پورا میکو. ورضیت لکم الاسلام دینا، او ما اسلام تاسو لپاره دین پسندیده دین ګرځولې. تقریبا علماء لیکلي چې د احکاماتو په اعتبار دا د قران په اخیرونو آیاتونو کې دا د عرفی پرس په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نازل شوی، او د دې آیات مبارکه د نزول نفس د سید الکائنات صلی الله علیه و آله وسلم رضی او شپې په دنیا کې د شمیر وی یو اتیارزی دنیا کې باقی پاتې شوی. کم حدیث پاک چې ماستا سروان دی اولستو دا د متفقن علیه بخاری او مسلم شریف حدیث ته انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چ لا یؤمن احدکم، تاسو کی ترغیب پر یو سړی مومن او مسلمان نشی کیله ترسو چې زور ته زیات محبوب نیم د والدینو نه. یو پل د والدینو فیصله، یو پل د الله د رسول فیصله. نو کله د دې دو محبتونو مقابله راځي، یو پل د کام قبیلی او د جمهوریت فیصله دا، یو پل د سید الکائنات فیصله دا. وی تاسو کی ترغی پوری او سره مومن مسلمان نشی کی دے تا اللہ حبیب وی چی زورت دا والدینو نزیاد محبوب شوینے. دیم نمبر کی وی چی دا اولاد نورت زیاد محبوب نے، او دریم نمبر کی وی والناس اجمعین، یو پل طول دنیا وال خلق او یو پل دا اللہ دا حبیب محبت دا غی حکم دا غی فیصلہ دا غی سیرت و صورت. بل حدیث ما استاسر وان دے ولستو جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چه نبی علیہ السلام منتس وعظ و نصیحت کولو، نو دا حمد و تسمی بسم اللہ نمخی و اما بعدو فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وی غرب خبرو کی دا اللہ کتاب دے، غرب کلامنو کی کلام اللہ دے. او بے فرمائل وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چا طریقہ و دستور و عادت جوڑ کرے خو غرب طریقو و دستورون و عادتنو کی طریقہ و عادت و دستور دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وخیر الحدی وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، غرا پسیرت و صورت، غرا پا دستور و عادتنو کی آغا سیرت و صورت و عادت مبارک دے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یاد اللہ حبیب فرمائی وشر الامور محدثاتها، ناکار پا کارونو کی چرا آغی دا پاس بل ناکار کار نشتا، آغا پا دین کی دا زان ننوی خبری ریستر لی خبر بان زان پو ہوئی، یو دنیاوی لحاظ سر دے نو قرآن ویلی دنیاوی لحاظ سر با نوی نوی خبر رازی. ویخلق ما لا تعلمون، صحابہ کرامتے وی تاسو دا پارا دا سور لیمی اسونا پیدا کری و خان دی خچر دی، او تر قیامت اب آغا سا پیدا کم چی تاسو لیلا پتا نشتا، یو دو دنیا نوی کارو ندی. تا اللہ حبیب وی وشر الامور محدثاتها، ناکار پا کارونو کی آغا نوی کارو ندی پا دن کی. او بیا فرمائی وکل بدعت زلاله، هر نو کار په دین کې چې دینی غني ثواب غني د الله او د رسول د محبت او د نزدېکت ذریعہ ګرځي، حالان کې هغه په قران او سنت کې نشتا، وای هر بدعت گمراهی ده. ادا پوری د مسلم شریف حدیثو امام نسائی رحم الله د الفاظم سیوا کړی وکل زلاله فی النار، هر بدعت گمراهی دا او هر گمراهی سڑے اور او جہنم ترسے. زما عزت مندو دا اللہ دا حبیب دا طریقو دا زدکول سرا دام په مونږ او تاسو ضروری او لازم دي چې مونږ بدعات او رسومات پیژنو. ادا سي د ناپو شيخان غونتی ژوند تیر نو کوچار کار توای جدا حق کار ده. او دا ارچ आवाज سره لبیک आवाज کو دا د باز ناپو هو پرزګاری او زندگی تیرول لی دغه د تباہی ژوندوندې. بلکې مونږ او تاسو قران او سنت پرانا کې ځان پوه کو او دا ارچ आवाज لبیک आवाज نو وایو. بلکې کم چې رسومات او بدعات تی داغې نه مونږ او تاسو اجتناب وکړو. دا زمایي عزتمندو یاد ساتئ د کفر او شرک نه پس لو یا ګنا کم شېره هغه بدعت ده. د کفر او شرک نه پس لو یا ګنا څه شېره بدعت ده. بدعت څه ته وایي؟ د باز خلکو ذهن دی خبره ته نه رسی نو ځکه بس د خبره مخالفت کوي. یو شی په قران کې نشتا په سنت مبارکو کې نشتا د الله د حبیب د نبوت درویش کال مبارک زندگی واغې کې نه لیکړي. دا تاریخ د 110 هجری پورې صحابه کرام دنیا کې ژوند دي. اخیرنه صحابي 110 هجری کې وفات شوه. علماو د تاریخ لیکلي 220 هجری پورې د تبع تابعین او د تابعین دور دی. دا مسئلہ دا یوشے قرآن کے نو سنتو کی نشتا دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا مبارک دور کے نو دا تابعینو پا دور کے نو دا تب تابعینو پا دور کے نو ننے سو کئی اغیت دین وئی اغیت کار خیر وئی نو دیتا بدعات وئی پی گئی پی خبر وائی. اگر کماو تاوائی جبائی پا دی کسو گناہ پچی یوشے زمائی ذت مندو پا دی خیر القرون کے نو او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ندے کڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ندے کڑے تابعین و تب تابعین ندے کڑے نور ننسو کئی اغیل کار خیر وئی کار ثواب وئی زان پی اللہ و رسول تنیز دے کئی دیتا بدعت وئی دا شرک و کفر پسی دا دویم نمبر گناہ نا. او شیطان تا گرد عام گناہ کبائر و مقابلہ کی لکه قتل گناہ کبیره را شراب سکل گناہ کبیره را جواری با بیمی بانڈونا دا ستول کاروبار گناہ کبیره را دا تمام گناہ کبائر په مقابله کې شیطان تا بدعت ډیر خوښ ده. دا د علماو عام خبره ده وی البدعتو احب الی ابلیس من المعصیه. دا عام گناهونو مقابله کې ابلیس شیطان تا بدعت ډیر خوښ ده. ځکه یاد وساتئ یو فرق ده. تاسو به تاسو څوک پیدا نه کوي یا بډېر بي وقفي اسلام سره به هم څه کار لري چې هغه قتل کوي شراب کی جواری کوي او بیا وایي چې ما په دې به ثواب هم کوي پیږي ته خبره باشه. بلکې څومره چې جوارګر دي جواری به کوي مسلمانان خزان ګناهګار ګڼي. څومره مسلمانان که شراب کی ګناه کبیره ده خزان ګناهګار ګڼي. داسې شرابي او جوارګر دا سه قاتل غل او ڈاکو پیدا نه کوي چې غخپل گناهونو ته د الله د نزدېکت عمل وای. بدعت د الله او د رسول هغه نافرمانی ده چې کون کې د الله او د رسول دشمنی کوي د الله او د رسول مخالفت کوي او بیا وای چې پدی د الله او رسول ته نزدېکېږي. بدعت د دې وجه ډېر لوی گناه. حدیث د تفسیر روح المعانی ذکر کړی په تفسیر د سوره ال عمران کې وای کله قران شریف کې چراد ډېر امید یا سن رااله. ځکه یو سړی کښ په ته کال اتیا کال اوسل کال خراب ژوند تیر کړي پشر کو کفر کې تیر کړي کوچ دې اخلاص سره توبه و باسي نو د توبې استو کې وخت لګي د الله په قبولولو کې وخت نه لګي. کله سلو کالو ټول عمر یو سړی غلطه زندگی تیر کړي کوچ دې اخلاص سره توبه و باسي نو رب العالمین د بنده توبه قبلش. نو کله چې دا آیات د آل عمران راوی تفسیر روح المانی کی ذکر کړي چلاوی سو کم چې سمره گناهګار د خطوبه او باسی نو بس ز گناهونه معاف کوم او زما و من یغفر الذنوب الا الله. زمانه بغیر الله وی بل سو گناهونه معاف کولې نشي. نو تفسیر روح المانی کی ذکر کړي وای شیطان داسې چغې کې چې خاورې راغستې او په سر نوستې او یې تباشم هلاک شو. نو دا نور کشران شیاطین ورته رامنډې کې چې دربانې سلی ونتوب راغې چغم وې او خاورې راخلې او په سر باندې نولې وې تباه او برباد شو. د دینورو کشرانو شیطانانو ته ابلیس وای وی الله نن یو آیات په خپل کتاب کې رورې غل او یو فیصله صادر او فرمایله چې اوسړه ګناهونه کوي بغاوت کوي او چې د مرګ نمخ کې وی چې الله نیم پوښو اخلاص سره بزه معفوم با الله رب العزت وای نو زما غټول مهنتونه کوششونه غزای شو. دا خبره نور شیطانانو د پاره مند پریشان ایو ناغی خپل منس کیوی چه او زمین دا مشر چه چغی وی پریشان ده خار پسر نولی نو د دا فریاد پزیده آغای اڑخ لشو لو جرگی او مشوری شروع کی دا دیر محنت نپس آغای بدعت ایجاد کو پوی گئی پا خبر وار او دی مشر ابلیس شیطان ترال لوی تخفکی گما تو خو پا دی خپے چی دی با گناہو نا کئی و گناہ تا با گناہوی نو کل خو با تی توبا و باسی کنا وی مونگ پا مشوری یو دا سی گناہ رویستا چیغا با گناہی لیکن کون کی بور تکار خیر وی بیداد زمائی ذات مندو دا اللہ و دا رسول حاغا نافرمانی دا چی کون کی اگه تکار خیر وی کون کی اگه تکار ثواب وی دا سی بتاو سو پیدا کئی لکا اس مونگو تاو جماعت تراغلی نو دخپل گناہنو معافی بو غواړو توبې بو باسو خدا سي په دې ډله کې سوکي چې غم موزو کې او بیا د موز نه پس وي چې یا الله زما دې توبې چې دا موز مې ولي وکړو دا سي وسو پیدا کای یا دا سي وسو پیدا کای چې وي الله زما دې توبې چې دا حج مې ولي وکړو. بدعتي خپل عمل تدا سي نیک عمل وای بدعتي خپل عمل تدا سي کار خیر وای لکه ما او تا چې دې موز لکار خیر وای لکه ما او تا د موز نه په مرګ ومړشو خو سوال نه پیدا کی چې توبه وباس. بدعتي به په مرګ مرشي زری زری بشي. دا حدیث معنا هم دادا ان الله حجز التوبه عن كل صاحب بدعه وی الله د هر بدعتي نه د توبې دروازه بند کړي. نو توبه دروازه خو بند نه تاسو له درس کې تیر شو چې توبه دروازه والا بندې کې چنور د مغرب نه روخیږي خدا بدعتی د پارولې بند ده اغله پدې بند ده چې هغه خپل بيدینه له بيدینی نه وایو عادي خپل کار ته کار خیر وای لکه ما او تا دې مزل دین وایو سوال نه پیدا کی چې مو وای د مزنه مې توبه او د زکات او د حج نه مې توبه دغه شان مبتدی غخپل باطل دین ته دین ویلی په خبره با هدي وجنه تمره لوی سخت ګناه و زمای عزت مندو د بدعت او د بدعت دغه تعریف چې تاسو واره دی او کار د الله د حبیب په زمانه کې نو د صحابه کرامو په زمانه کې نو د تابعین او تب تابعین په دور کې نو ننی او سړی کای اغیل کار خیر او کار ثواب وای اغه الله او الله د محبت د الله د رسول د محبت نه غني دې ته بدعت وای لکه موجوده مثال په تور وو ګورو دا د ربیع الاول میاشته او په دې میاش کی تاریخ لیکلی چې د الله حبیب پیدا شویم نه او د الله حبیب وفات شویم نه دا الله حبیب په دې کې وفاتم نه او په دې کې پیدام نه دام در تمخ کی جمعه کې تیر شو چې روایتو کې راغلي د پیر په ورځ د الله حبیب دنیا ته راغلی دی او د پیر په ورځ د دنیا نه رخصت شوی. زمای عزتمندو په دې میاش کې خلک یو عمل کوي څوک بار یوفات مناوي د زنانو لړې راپته وي د مړو شپه د پوی کوي په خبره باندې نو د مړو په شپه لواګانې په خی خیراتونه کوي اوس یو سړی مړو پسې روزانه خیراتو کې خود وس او طاقت مناسب پکال کې اوشپد مړو د پاره مقررول دا الله او رسول مقرر کړي وای نن د مړو شپه وای زنانه کنه راش د مړو پښپاه هر کور کې الواګانی ریجی او خیراتونه پاخوي اوس دا د مړو شپه چې دا او ته د خیرات اهتمام کې دین مخ کې شپه باندې دین کول رستو باندې نه کې ټول کال کې نه کې نو دا دین درته چا خوله دا د مړو شپه قران کې دا سنتو د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړه که صحابه کرامو کې چا کړي که په صحابیاتو کې چا کړي او څه چې د ځان نه یو خیرات جوړه او د ځان نه ورته یو وخت مقرره دي ته بدعت وای بعض خلقو پدی میاش کی دا کی جدا وایس شه ده بار وفات ته نو د مړو شپې مناوي خفقان پکی کیرا دا الله د حبیب د وفات میاشوا نو سو پدی کی میلاد النبی مناوي پیګه خبر باندې دا الله د حبیب د پیدایش د ورځې جشن مناوي لیکن شک نشتا دا زمو استاد سلیمانی صدا چې دا الله د حبیب پیدایش دا غي دنیا ترا لېګل چون کې رحمت للعالمین دې دا د هر مسلمان دا غي مینا او محبت دی ایمان صدا دا د ایمان بنیاد دی او سوال اوس دا د عزت مندو دا الله د حبیب د پیدایش خلوی ارزوا خو نبی رحمه السلام درش په تکال عمر پدې درش په تکال عمر کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چتا د خپل پیدایش رز مناو کړي کوي خو احادیثو کې بوي بیا د نبی علیہ الصلات والسلام د دنیا د رخصتې دو نفس دیر کال پورې خود خلفای راشدین او خلافتو خلفای راشدین سیدنا ابوبکر صدیق سیدنا عمر فاروق سیدنا عثمان ذو النورین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم د دې سلور خلفاو چې دې ته خلفای راشدین وای دیر کال پورې شوه دا غي خلافت دا چتا قران او سنت او تاریخ کښتا چې په دې سلور خلفاو کې یو خلیفہ د الله د حبیب د پیدایش رز هغه مناو کړي دا غي نپستا سوار دل 110 هجری پورې صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیه مجمعین یو صحابی میلاد نه نه مناو کړي بیا د تابعین دورو بیا ور پسې د تبع تابعین دورو لیکن په خیر القرون کې د دې خبري وجود نشته یاد ساتي یو شی چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې دین نو د صحابه کرامو په زمانه کې دین نو د تابعین او د تبع تابعین په زمانه کې دین نو اغه نن دین نشي جوړېږي بګي په خبره اغه نن زمایزت مندو دین نشي جوړېږي امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم کا فرمائی لیو امام مالک رحم اللہ امام مدینہ نے پدی سلور امامانو کیو امام نے حضرت امام مالک رحمہ اللہ طول عمرے مسجد نبوی کے درس ورکڑے او شاہانہ درس ویو خدا چی دا حدیث دا پارا روزانہ وی نوی جوڑا چو لخپل سمال و دولت نو خو یو اللہ والدہ زمواری کڑی وا چی روزانہ بن نوی جوڑا چی بل رز لباغنا چی او دیر عزت احترام سروا دا اللہ دا حبیب پا جماعت مسجد نبوی کی سو کال امام مالک رحم اللہ دا خپل موتا درس ورکڑی شاہانہ حال مخ کی براغ وی خوشبوی و مسجد نبوی کی خادمان او گرزولا بیا به امام راغ او په مسند درس بکې ناس او ایدا خبره به تقریبا کو روزانه نقول نو درس کې وډه روا او دا تاسو یاد ساتي باز وی ودا د فلانی خبره راته چې داسې نو لفلانه سی ابن پویږي په دې باندې باز خلک داسې وای امام مالک رحم الله بدا خبر ډېر کولا قبر مبارکه ته اشاره او روزی شریفه ته وای کل یوخذ من قوله او يرد الا صاحب هذا القبر وی وی واوري زما طالبانو دنیا کې چې سمرم سوق دي نزن خبره وید قبلول قابلی زنی بدرت کول قابلی مگر صاحب دې قبر د ټوله خبره سي دا قبول او منظور دي دا به امام مالک رحم الله په درس کې کل یوخذ من قوله او يرد الا صاحب هذا القبر دنیا کې چې سوقم دي لوی نه لوی سړی دی خبره وید منلی سبا د منلنی مگر وی صاحب دې خبر د ټوله خبرې قبول او منظور دي امام مالک رحم الله د بدعات مبارک وي او دا غي دا قول ګڼو کتابونو ذکر کړي امام مالک رحم الله وي وی من ابتدع فی الاسلام بدعه ورآها حسنه فقد زعما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرساله وای چا چې په دین کې یو نوې طریقه راويستا او بیا وای دا هو کار خیر دی دا کار ثواب دی دی سړی دا خیال او ګمانو کو العیاذ بالله چې نبی رسول الله د نبوت پر رسولو کې خیانت کړي زکر آئے او کار خیر دا اللہ حبیب نو کڑے دلم معلوم شو پسوار لسما او دیار لسما او پرستو صدو کی ورت معلوم شو زکر امام مالک رحم اللہ وی لئنہو لو کان خیر اللہ سبقونا الے کچر دا کار دا خیر وی دا کار دا دین وی نو ماو تا نمخ کی و صحابہ کرامو کڑے وی کس دا سی کی دیشی چی او کار دا خیر وی نو لیکڑے وما تیکو صحابو نمگو تا سلاند کی دیش قرآن خدا فیصل کری دی سورہ حجرات پاول کی وی یا ایوہ الذین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ و رسوله ایمان والو دا اللہ و رسول نبڑوان دی کی گئی نا بلکہ دا اللہ و دا رسول پسی پسی وزئی زمون دا تمام زندگی امام سوک دے یو خمون مسکی امام پسی نیت تڑو نو کچا امام پسی نیت تڑلے اغسر رکو نکئی اغسر سجد نکئی دا اغپ تکبیر پور تکیو کتکیگی نا اغت خلق مقتدی نوئی بلکی لیوانے او احمق ورتوئی زمون دا ٹول جون دنیت مون چا پسی تڑلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی چا پسې تړلې زمون ناستا زمون پاستا زمون سیرت او صورت زمون غم او خادي زمون دعا او خیرات د چا په طریقې وای او کنه کلمه مو ویلې او وای چې نه خیرات خو په خپل طریقې نظم عزت مندو دا د میلاد دی ملک ګورسی باځ یوونو کې پدی 12 میلاد النبی په 12 تاریخ باندې جلوس وباسي ها بازار کې ګرځي بایزان لسنیان وی لکد بریلیان و شیگان و پشان جلسنو بس بایز یونو کی داسی جلسی کئی چی اغی وی دی مجلس تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضری دادا بازی باطل پرست و عقیدہ چی نبی علیہ السلام حاضر و ناظر گنی اصل کی دا عقیدہ دی شیگان و اغی وی امام چیوی ددن با اس قسم شی پٹنی لکه باز یې پیرانو بارک امداوي وای کامل پیر هغه چې د مرید د کور پته ورته وګي په خبره ما داوه هم ول ذهن کې چولې دا مرید سپټ نکی چې سر ازي ټول مال راړي وګي په خبره وای بس کامل پیر هغه چې د مرید د کور د ټولو حالاتو پته ورته نو بازي نبی رسول سلام حاضر ناظر غني بازي جلسو کې یو کرسی خوي هغه باندې سو کې نه نه وی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برازی آیوزے کہ وی دا سی شیو میں بازی عوام پوئی گی یو ملاوی چی بس نبی علیہ السلام حاضر ناظر دے وراغے او پاسی دل طول تازیم دا وجنا ای دا سی کئی چی بیا پاسی دا تازیم دا وجنا نوی دا موز وقت شراغے بیا مخی کی دوی اومی سڑی دا اللہ سونی والے دادر لچاوی دی اللہ حبیب موجود دے موز لبتلو آن دکی دی بلدار جگور باز اوقات کی او بلوی نبی علیہ السلام موجود دی بیا چغی وای دا یو مسله دا قران ذکر کړي چې دا الله حبیب موجود یو چا چغو وال او پتی زوال او زغتو عمل برباد شو قران آیات ته کړه الله سوره حجرات کی وای شپګشتما پارا کی یا ایها الذین آمنو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اے ایمان والو خپل وازونا ازما د حبیب دا واز د پاسه پورته کوینا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض لك يوبل لچغ وهي يوبل لپتی د اوازونه کوي زما حبیب لب ګور ادا سن کوي ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ورنه هر سم متباو برباد شیو پوی گئی بنا یو پلوی دا اللہ حبیب موجود دے او بل پل پتاوت آو چغی وی پتاوت آو درود وی ذکر کر او کل گور شریعت نا چی خبرہ خطا شی کن نو بیاغ سمی خوری نا نو بعض اوقاتو کی خوالک دا سی جلوسونا او جلسی و باسی پا دی ملک کم طریقہ دا لکد عید الازحا گنتی قربانی کن چیلی او گڑی خلا خرسی او داوی چی بس دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت تے چه بس پدی کسو گڑا زبح کیا و گڑ زبح کیا و سزبحو کی دیگو نپاخ کی او جلسی کئی ویگئی پہ خبر با دادی خبر زبائی ذتمندو پہ شریعت کی اس ثبوت نشتا ورہ یو سڑے دی روزانہ خیرات کئی دا اللہ دا حبیب دی سال ثواب دا پارا یو سڑے دی روزانہ یو محفل مبارک دا درس و تدریس جوڑائی داغے پہ بہتر والی کی زمائی ذتمندو اس کی اسم خبر نشتا خدا چی خاص دو لسم تاریخ او دے تکار خیر ویل پدی کی خیرات تا دین ویل او کسوک دا کار نکی اغت دا نسبت کل جردا عشق رسول ننے نو دا خبر پا شریعت کی زمائی ذتمندو دے اس کس پس ثبوت نشتا زمون دا کتابون دا تاریخ علماء لکلی لکہ سمرا دو علماء دیوبند فتاوی دی فتاوی دارلوم دیوبند دارنگ احسن الفتاوہ مفتی کفایت اللہ رحم اللہ کفایت المفتی کی لکلی فتاوی حقانیہ کی دی چہ داد میلاد بدعت دا شپک سوا کال رست جوڑ شوے یو مصرف بادشاہ ظالم مظفر الدین کوکری داغنمو ناغزان تدخل کو توجہ را گرزور غختل نو داد میلاد بدعت اغرویست و ترغی پوری ظالم بادشاہ سکول نشی ترسوی چیزان لدرباری مولانی پیدا کرے دیو جنر یو عالم علامہ فاروقی صاحب دخلی میں اوری دیو یو حدیث سے ویلے خپلمی کتاب کی قتل نلے غوی ان العلماء ورثت الانبیاء ما لم یخالط الامراء فان خالطوهم فهم لصوص الدین علماء دا پیغمبران وارثان دی خوچ دا بادشاہ سر گڑوٹ شوینی او کدے درباری جوڑ شنو بیا گورے وارث ندے بلکی دا دین غل لے پی گئی پہم ربا دا بادشاہ دا بدت چی جوڑو لنو زان لے یو ملا پیدا کو عمر ابن دحیہ دا آغا ملا نو دیو جنگو را دا سو خلقو دا لاس دین تبا کی او دا عبداللہ مبارک رحمت اللہ لے ویلیو ابن مبارک رحم اللہ دا امام سے مشہور شاگرد دے لوے محدث تے عبداللہ مبارک رحمت اللہ لے نئے ابن مبارک رحم اللہ بدا شیر کلنا کلوی وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانها وی دین دا دریو تب قود لاس تبا کی خراب بادشاہ خراب پیرو خراب ملا وما افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانها دین د دریو طبقو د لاسه تبا کی خراب بادشاہ خراب پیران خراب ملیا شپک سوا کال پس دا جوړو او شیگانو کم دایو طریقه وا اغه ګور پینځه اخترې کوي شیگان څه کوي اغه پینځه اخترې کوي یو توي عید میلاد النبی دیم توي عید فاطمه رضی اللہ عنہ عید علی عید حسن عید حسین داسو پینځه اخترونه یې جوړ کړی ازم داسونیان یو خو عید الفطر ده د وړو کې اختر ده یو عید الاضحی ده لوی اختر نو دریم ور سره مونږ او تاسو جوړ کړی هغه ته عید میلاد النبی پیږي په خبره باندې د دې په شریعت کې اس قسمه زمایز وطن د ثبوت نشته ته چې خیرات کې نو بل غرض د رسالات خو نه نیولې او په دا غرض چې خاص کې نو دومره خو ګوره کړه چدا قرآن کی دی سنت کی دی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویل دا مستند علماء و مدارس نے تپوسو کا دا سدا پر ریڈیو کی ہے آداب سے اخباری ملیانو خبرم ڈیر منائی شیپ خبر با باز وقی بے سڑے خبروں کی خزمون د طول دین لے پوئی گئی خبر بات عبداللہ مبارک رحم اللہ بوی داد امام مسلم رحم اللہ مسلم پہ مقدمہ کی راغلی عبداللہ مبارک رحم اللہ بوی الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء وی پا دین کے دسانت تپوس کول دا دین خبر کہ چرے دا تپوس نوی خبیا بار چا بچے سخوخا ہونا بے وی یو سلے وی دا دین دے نظمون قرآن و سنت موجود دے کن آسے خود مائی ذات مندو دشیا گانو یاد بی دین خلقو پا کتابونو کی عرشے مثال پتور ملاوی بعض ادا سے بی دین جی دخپل گڑا اس بات دزانا جوڑائی جی دا دے دے نا ثابت سل چیز مو دا گڑے دل جائز دی پی گئی پہ خبر بار نبی آبا دائی دلیل پسیب زی دیو جن قرآن و سنت کی بزمائی صد مندود دلیل تپوس وی چته دا خبره کې دي ته دین وې نو قران کې دي کا حدیثو کې دي او که صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چکړي نو دا رسم دې رواج دې باقی چې موږ تاسو نور کله وسو غاړي خیرات ته کو خو اصل شی ګوره دا الله دا حبیب د محبت او دا الله دا حبیب صحیح عاشق به هغه سو جوړيږي چې هغه کې دا الله دا حبیب مینوي محبت ظاهرا او باطنا اغسوي شکل الى الله دا حبیب مطابق دے غم خادی دا الله دا حبیب مطابق دا دا سینا چمنگو تاسو په معمولی سیزونو کې دا هر چا د خوشحالو لو کوشش کو خود الله دا ناراض کو لو کوشش کو دیو جن ګورا دا د میلاد په جلسو کې پدی کی شمولیت ناروا ده پدی کې تعاون باندې کوئی باز دیونو کې چندی کی یا دا د میلاد جلسی د میلاد په جلسه کې تعاون باندې کې زکه دا بدعت ته او د بدعت په کار کې تعاون باندې کې ورنه سبب د الله حبيب روان دي سې جواب بدعت ګره معمولی شې نه دا الله حبيب فرمایلی مسلم شریف حدیث ته وای ما بینا عیر الى ثور المدینه حرم ما بینا عیر الى ثور فمن احدث فيه حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين دا الله حبیب فرمایي وي د دې عير مقام نراواله تر سور مقام پوري دا د مديني منوره حرم نه چا چې دل ته بدعت پیدا کو یا بدعتي ته زیور کو نو دا الله په لعنت ته د ملائکو په لعنت ته د ټول خلکو په لعنت علماء لیکلي وای دی دی کې دا د مدینی قید احترازی نه دی اتفاقی قید دی خدا عمر خبره لکه یو ګنا بار ګنا د نو په جمعات کې سیوا کی یو ګنا زم او استاد په ملک کې ګنا لا نو د مدینی او د مکی په حرم کې نورم سیوا کیږي په کې خبر باندې بدعت قول یا بدعتی تزور کول دا الله رب العزت لعنت پر راضی دا الله رب العزت لعنت دی وجنه داسی نی چې میلاد کې شامل دی بعض خو یې رب بدعت خو بس بالا خزان لې شي تکې پکې وای دا مسله دا چې یو شی بدعت ته رسم دی رواج دی نو تعالی الله سو حکم او فیصله دا یا کدا غشیرت کولې شنو خو غزې له ورځي او ک نشي کولې نو نه بکې نه او ک کې ناشته نو دا قران بس فیصله الله وای انکم اذا مثلهم چې د ګنا په مجلس کې ناشته او ګنا منې کولم نشوي نو تم دای غونتی لا سو کوی دا د الله او د رسول فیصله الله رب العزت وای یو ځکه بدعت کیږي ناروا کار کیږي تی منې کولم نشي خو پکې ناشته وای تم د دای غونتی وګوره کوم سره بدعات کوي سبب د الله د حبیب د شفاعت او د حوض کوثر د اوبو نه محرومي بدعت معمولی شې نه زما عزت پند بدعت معمولی شنه دا بازی گوره شیخی میخی پریزه دا زان نبز بازی خلقو جوڑ کرده شه ربای داز دین تا مایلکوم نو پدی میلاد النبی کی بور سرکی نب او داز دین لمایلکوم نو پاسولات و السلام یا رسول الله بور سروام داز دین طریقه نا بلکی دا دین طریقه دانا چی یوزه که بدعت و رسم و رواج کی گی اغزه که بنکی نه اغزه که بنکی نه او که که ناسته نو منع بکی او کده منی وس دینی نو هغه دی لبه نزی تا دا شریعت حکم دی تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بارک راغلی نبی علیہ السلام با حوض کوثر بانی ولاړ یو به تک